ทีนี้ก็มาถึงเรื่องที่สองเป็นเรื่องแปลกๆท่านผู้ฟังแต่ก็ยังไม่ถึงกับเป็นเรื่องผีเรื่องสางแต่ประการใดคือเป็นเรื่องของคนที่มีความแปลกชื่อนายวินัยนายวินัยคนนี้แกมีความเชื่อว่าตัวเองเนี่ยต้องอายุสั้นคือไปฟังคนเล่าเรื่องความตายของใครต่อใครเสร็จแล้วแกก็เก็บเอาไว้ในสมองของแกแล้วก็มาวิตกแกเป็นคนที่มีชีวิตอยู่อย่างทุกข์ทรมานด้วยความเชื่อว่าตัวเองเนี่ยจะอายุสั้นมีความเชื่ออย่างนี้มาตั้งแต่ยังเป็นเด็กนะไม่ใช่ว่ามาเชื่อตอนอายุมากเชื่อมาตั้งแต่เด็กแล้วก็ไอ้ความเชื่อเหล่านี้แหละที่ทำให้นายวินัยนี่มักจะล้มเหลวไม่ว่าจะทำเรื่องอะไรเพราะว่าคนเราถ้าเชื่ออย่างนี้นะเชื่อว่าตัวเองจะต้องตายวันตายพรุ่งนี่มันก็ขาดความทะเยอทะยานที่จะไปให้ถึงความสำเร็จมีแต่ความกลัวมีแต่ความหวาดระแวงจะไปไหนมาไหนก็มักจะคิดอยู่เสมอว่าตรงนั้นน่ะน่าจะอันตรายนะตรงนี้น่าจะอันตรายแล้วก็ไม่ไปกลัวแกไม่ชอบเดินทางไกลแกเชื่อลางทุกอย่างอะแม้แต่เสียงจิ้งจกทักจะไปไหนทีเสียงจิ้งจกร้องจุ๊ดจุ๊ดแค่นั้นน่ะแกหยุดเลยไม่ออกจากบ้านอะเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวนอนไม่ไปก่อนโน้นตอนที่แกอยู่บ้านนอกมีผู้หญิงที่หมู่บ้านคนหนึ่งมีเพื่อนบ้านเขาบอกว่าเห็นผู้หญิงคนนี้ไม่มีเงาหัวเสร็จแล้วต่อมาผู้หญิงคนนี้ก็กลายเป็นศพโดนงูกัดตายที่ชายป่าหลังหมู่บ้านตายจริงๆแล้วอีกคนอยู่หมู่บ้านเดียวกันคนนี้ผู้ชายอยู่ดีๆก็เที่ยวพูดเป็นลางว่าเขาอยากจะตายตายแล้วมันคงจะสบายดีไปเที่ยวพูดแต่คนนั้นคนนี้หลังจากนั้นไม่ถึง3วันตายจริงๆมีอันเป็นไปเดินไปบ้านเพื่อนดีๆกิ่งไม้ใหญ่หักโผงลงมาฟาดก้านคอล้มลงตายเลยอีกอย่างหนึ่งที่ในวินัยนี่กระวนกระวายใจหวาดกลัวมากนั่นก็คือสมัยเมื่อเด็กๆเนี่ยไปอ่านตำราดูลักษณะคนเสร็จแล้วก็ไปเจอว่าคนที่ผมห่างหูนี่จะอายุสั้นตรงหลังหูเนี่ยครับนะตรงนั้นแหละถ้าห่างจากหูไปมากเนี่ยจะอายุสั้นตำราเล่มนี้เก่ามากมันอยู่ที่บ้านเขาแหละเสร็จแล้วเอามาอ่านเรื่อยเลยมีความรู้สึกว่ามันลึกลับซ่อนเร้นได้รู้ในสิ่งที่คนอื่นไม่รู้ตำราอะไรของเขาพอไปอ่านพบตรงนั้นอ่ะมันก็ทำให้เขาทุกข์ใจทันทีเพราะว่าส่องกระจกดูว่าเส้นผมเขาห่างใบหูมากไหมปรากฏชัดว่ามันห่างมากไม่แน่ใจเอาไปโรงเรียนไปดูผมเพื่อนๆไม่มีใครห่างใบหูมากเท่าเขาเลยเขาก็แน่ใจทันทีว่าเขาคงจะต้องอายุสั้นเสร็จแล้วเขาก็บอกตัวเองว่าสักวันหนึ่งเขาจะต้องตายจากโลกนี้ไปอย่างไม่มีวันกลับความตายนี่มันเหมือนกับปู่เหมือนกับยายผู้เฒ่าทั้งสองนี่ตอนอยู่นี่เคยเอามือลูบหัวเขาอย่างเอ็นดูรักใคร่ทุกวันแต่แล้ววันหนึ่งก็หายไปโดยที่ไม่มีวันกลับมานั่นคือความตายแต่ที่จำได้ชัดมากคือวันหนึ่งเมื่ออายุสักเก้าขวบได้แม่ก็ตัดผมให้ที่ใต้ต้นมะม่วงตอนบ่ายๆเขาเองเนี่ยไม่อยากจะตัดผมไม่อยากจะเล่นมากกว่าแต่ว่าเพราะวันรุ่งขึ้นจะเป็นวันสงกรานต์จะต้องไปทำบุญที่วัดก็ต้องแลดูเรียบร้อยผมเผ้ายาวรุงรังน่าเกลียดเนื้อตัวสกปรกก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นเมื่อตัดผมแล้วก็จะต้องขัดสีขี้ใครออกไปจากเนื้อตัวกันอีกวันนั้นใต้ต้นมะม่วงใบมะม่วงมันก็เหลืองปลิดจากขั้วแล้วปลิวลงดินนะลมพาวหอบเอากลิ่นแดดร้อนๆมาด้วยเสร็จแล้วตอนที่แม่ตัดผมด้วยกรรไกรอยู่แม่ก็พูดขึ้นมาดื้อๆตอนนั้นน่ะนะเอ๊ะทำไมเองผมห่างหูอย่างนี้วะนี่ฮะไอ้วินัยเขาเนี่ยยังไม่ได้พบหนังสือตำราดูลักษณะคนเล่มนั้นนะแม่เป็นคนพูดก่อนวันนั้นก็ถามว่าอะไรแม่ก็ผมเองอะสิมันห่างหูมากนะโบราณเขาว่าคนผมห่างใบหูมากๆมันไม่ค่อยจะดีมันไม่ดียังไงแม่มันไม่ดีก็เพราะแม่ไม่พูดต่อพูดแค่นั้นเอแม่มีรับลมคมในอะไรจะต้องมีบางอย่างซ่อนเร้นเอาไว้เป็นสิ่งที่แม่ไม่อยากจะพูดออกมาอันนี้ล่ะก็ทำให้วินัยในเซาซีถามแม่ในที่สุดแม่ก็บอกคือโบราณเขาว่าอายุมันจะไม่ยืนเขารู้สึกเสียใจเสียด้วยวันวิตกทุกร้อน ทำให้นึกขึ้นมาทันทีว่าอีกไม่นานนะเขาก็จะต้องตายแล้วอยู่มาวันหนึ่งเขาได้ยินว่ามีคนถูกยิงตายที่กลางทุ่งคนตายยังเด็กเพิ่งจะออกจากโรงเรียนไปได้ไม่นานไปหาปลาแล้วโดนใครไม่รู้ยิงตายทั้งที่ไม่เคยมีเรื่องโกรธเคืองกับใครเนี่ยเข้าใจว่าคงจะยิงผิดตัวเขาได้ยินแม่คุยกับเพื่อนบ้านว่าแม่เคยเห็นเจ้าคนที่ตายเนี่ยผมมันห่างหูมากโอ้น่ากลัวเออแม่พูดอีกแล้วอ่ะก่อนนั้นเขาไม่เคยคิดว่าคนเราเกิดมาแล้วจะต้องตายหรอกแต่หลังจากที่แม่พูดเรื่องนี้เขาก็นึกได้ว่าเออคนเกิดมาแล้วต้องตายแล้วตายยังไงอ่ะที่เคยเห็นก็คือถูกเผาในเมนไฟลุกท่วมเลยต่อมาไม่นานเพื่อนของเขาเด็กผู้ชายคนหนึ่งเพื่อนของวินัยเนี่ยบ้านรั้วติดกันปรากฏว่าจมน้ำตายตอนบ่ายเสียงป้าอุ่นแม่ของเด็กคนนั้นร้องเรียกใครๆแล้วก็ร้องไห้โฮโฮตะโกนโวกเวกเวลานั้นคนก็ไปกันเต็มเลยไปดูเขาช่วยกันงมศพเด็กคนนั้นขึ้นมาปรากฏว่าเพื่อนเล่นของเขาที่เคยวิ่งเล่นกันบัดนี้วิ่งไม่ได้แล้วถูกแบกตัวล่อนจ้อนขึ้นมาจากน้ำไม่กระดุกกระดิกจากนั้นเขาก็เคยเห็นศพยายเนี่ยนะตอนที่ยายตายเขาใส่มุ้งไว้นอนในมุ้งที่ห้องด้านในตอนจะลงคนช่วยกันยกมานั่งอาบน้ำที่ระเบียงร่างยายเนี่ยอ้วนบวมอืดเนี่ยเขาก็ยืนดูอยู่ห่างๆด้วยความหวาดกลัวแล้วเวลาอยู่โรงเรียนมองจากในห้องก็เห็นเมนเผาศพอยู่ด้านข้างสระน้ำวันไหนเผาผีโรงเรียนก็มักจะเลิกก่อนเวลาเพราะว่าครูไปเผาผีเขาก็กลัวแต่ก็มักจะยืนมองจากใต้ถุนโรงเรียนเห็นไฟลุกท่วมกองฟอนสมัยนั้นเขาเผากันแบบเชิงตะกอนในวินัยที่หวาดกลัวความตายมาตั้งแต่เด็กในปัจจุบันเนี่ยอายุ31ปีเป็นคนผิวคล้ำร่างเตี้ยนิ้วมือโตเล็บสั้นนะทีนี้เขาก็ชี้ให้คุณชยุทธเนี่ยที่เล่าเรื่องนี้ให้ฟังเนี่ยชี้ให้คุณชยุทธดูในตำราเล่มที่เก่ามากเขาเอาติดตัวมาจากบ้านนอกด้วยอ่านดูแล้วมันล้วนแต่ไม่ดีทั้งนั้นเดี๋ยวเขาเข้าลักษณะตัวเขาทั้งหมดเลยนะทีนี้คุณชยุทธเองเนี่ยก็ล้มเหลวในชีวิตก็พอจะเข้าใจความรู้สึกของเขาได้ว่าเขารู้สึกยังไงวินัยเนี่ยเป็นคนรอบคอบมากระมัดระวังไปทุกอย่างไม่ยอมที่จะปล่อยตัวเองให้เป็นไปตามสบายเหล้ายาปลาปิ้งเขาก็ไม่กินแม้ว่าจะรู้จักกันมานานตั้งแต่เข้ามาเช่าห้องอยู่ติดกับห้องของคุณชยุทธนี่มัน2ปีเข้าไปแล้วแต่นายวินัยก็ไม่ยอมไปกินเหล้ากับคุณชยุทธเลยเคยไปครั้งเดียวช่วงปีใหม่เท่านั้นเขาบอกเขาไม่ชอบกินเหล้าแต่จริงๆแล้วเขากลัวเหล้าจะเข้าไปทำลายสุขภาพจะทำให้เขาอายุสั้นตอนแรกเนี่ยคุณชยุทธก็นึกว่าเขาเป็นคนลึกลับเข้าใจยากแต่หลังจากที่เขากลัดกลุ้มทุกร้อนไอ้เรื่องกลัวตายมากๆเนี่ยเขาก็ระบายให้คุณชยุทธฟังนะก็เข้าใจแกมากขึ้นคุณชยุทธก็เตือนเขาว่าอย่าไปจริงจังอะไรกับมันนักหนาเลยไปกลัวอะไรกันมากมายถึงขนาดนั้นนายวินัยเล่าว่าเคยนอนไม่หลับคิดแต่เรื่องตายเนี่ยส่องกระจกดูผมห่างหูแล้วก็ที่เขาเลิกกับแฟนก็ว่าเขาไม่อยากจะผูกพันกับหล่อนจนกระทั่งเดี๋ยวต่อไปมีลูกเกิดเขาตายไปเนี่ยเขาสงสารลูกที่เกิดมาแล้วต้องกำพร้าพ่อแล้วแฟนก็จะต้องลำบากเลี้ยงลูกตามลำพังคนเดียวแกเป็นคนเจ้าทุกข์อย่างนี้พอนึกถึงเรื่องตายแล้วมันทำลายหมดทุกอย่างในชีวิตความทุกข์ของเขานี่มองเห็นได้จากแววตาบางครั้งก็ที่สีหน้าแต่เขามักจะกลบเกลื่อนนะดูแล้วเขาก็เป็นคนเก็บความรู้สึกเก่งแต่บางทีเขาก็เผลอตัวเหมือนกันนายวินัยเนี่ยทำงานที่บริษัทเกี่ยวกับสินค้าส่งออกตัวแกนั้นไม่ชอบงานนี้แต่ดูเหมือนแกจะไม่ชอบงานไหนทั้งนั้นแหละเพราะว่าคนเราลองใจไปหมกมุ่นอยู่กับความกลัวตายมันก็ไม่อยากจะไปทำอะไรนะทั้งวันทั้งคืนจะคิดถึงแต่ความตายอยู่อย่างนั้นคุณชยุทธก็บอกว่าอยากให้เขามีเวลาคลายกังวลว่างเว้นจากการคิดเรื่องนี้ก็ชวนให้เขาย้ายมาอยู่ห้องเดียวกันกับคุณชยุทธแต่เขาปฏิเสธวันหนึ่งเขาก็เล่าว่าเคยได้ยินเสียงกรีดร้องกลางดึกมันทำให้เขาอกสั่นขวัญผวามากเลย เสียงกรีดร้องนั้นเป็นของผู้หญิงกลางดึกสงัดคืนเดือนหงายลมหนาวสงบแต่ว่าอากาศหนาวเย็นมากคุณวินัยนี่สะดุ้งตื่นขึ้นมาตกใจจนตัวสั่นใจสั่นไปหมดเขาบอกว่าเสียงนั้นยังกระดังมาจากสะพานไม้ข้ามถนนตรงช่วงที่ถูกน้ำกัดเซาะจนขาดเมื่อหน้าน้ำท่วมนั่นแหละเวลานั้นน้ำค้างตกสังกะสีหลังคาเย็นจนน้ำหยดลงมาที่พื้นกระดานชานเรือนเขาเนี่ยกลัวว่าเช้าวันรุ่งขึ้นจะต้องมีข่าวผู้หญิงโดนฆ่าตายต้องมีคนพบศพผู้หญิงที่ไหนสักแห่งหนึ่งไม่ไกลจากสะพานที่ว่าแล้วก็ไม่ห่างจากบ้านเขาด้วยเขาคิดอย่างนั้นแล้วในช่วงนั้นเขามักจะตื่นขึ้นมาตอนดึกเสมอพอตื่นสมองก็คิดเรื่องความตายคิดถึงอย่างชนิดห้ามใจตัวเองไม่ได้มันทำให้เขานอนไม่หลับนานเป็นชั่วโมงชั่วโมงกว่าที่จะม้อยหลับลงไปอีกแล้วเวลานั้นน่ะคุณมินัยเนี่ยเพิ่งจะอายุ15ปีเท่านั้นพอตอนเช้าเขารีบไปดูที่สะพานว่ามีรอยเลือดไหมเพราะว่าได้ยินเสียงหวีดร้องกลางคืนอากาศก็หนาวดูจนทั่วในน้ำก็ไม่มีตอนนั้นน้ำลดลงต่ำมากแล้วด้วยมีแต่ใบไผ่ลอยอยู่ในน้ำลมหนาวมันก็พัดใบไผ่ลอยเคลื่อนไปเคลื่อนมาบนผิวน้ำนะสะพานตรงเนี้ยถ้าหน้าน้ำน้ำไหลเชี่ยวมากก็ปรากฏว่าไม่เห็นมีข่าวมีวี่แววผู้หญิงโดนฆ่าอะไรเขาคงจะหูแว่วไปเองนะตอนนั้นเขาอายุ15แล้วเมื่อเขาอายุ17ปีวันนั้นเขาไปตัดผมมาใหม่ๆเขาใช้กระจกบานเล็กส่องกับไอ้บานใหญ่ที่ติดอยู่ข้างขวาเพื่อจะดูทรงผมใหม่เขาเพิ่งจะเคยตัดผมรองทรงเป็นครั้งแรกก็เฝ้าพิจารณาผมรองทรงอยู่เป็นนานก็เลิกตีนผมตรงข้างหูซ้ายขึ้นเห็นผมห่างหูแวบเดียวไอ้ความคิดมันก็คิดเลยนะคำพูดของแม่เมื่อหลายปีก่อนความชื่นชมทรงผมใหม่นี่หมดไปทันทีความสลดหดหูก็เข้ามาแทนที่บางคืนนี่แกก็สะดุ้งตื่นกลางดึกลืมตาด้วยความครางแคลงใจว่าตัวเองยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าลองหยิกสีข้างตัวเองดูอ้าวมันยังมีความรู้สึกอยู่แสดงว่ายังไม่ตายไอ้การตื่นขึ้นมากลางดึกท่ามกลางความมืดมิดความเงียบเชียบของบ้านทุ่งเสียงนกแสกก็ร้องมาจากไกลๆใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาจนผ่านหลังคาบ้านไปเขาก็คิดเลยนกผีสัญลักษณ์แห่งความตายนะนกข้าแมวก็เหมือนกันมันเป็นนกผีเสียงมันไม่น่าฟังมันหากินกลางคืนมันเป็นตัวแทนของความดำมืดลึกลับทีนี้ก็คิดมากคิดโน่นคิดนี่ก็เริ่มนอนไม่หลับพอไม่หลับก็ไม่ชอบเวลากลางคืนเพราะมันทรมานคนนอนไม่หลับมันทรมานไม่ชอบกลางคืนอยากให้มีแต่กลางวันยาวๆยิ่งนอนไม่หลับก็ยิ่งคิดมากวันวิตกเพิ่มเป็นทวีคูณคุณวินัยมาทำงานที่กรุงเทพตอนนั้นอายุ27ปีไปนั่งดูหนังอยู่ในหอประชุมมหาวิทยาลัยใกล้ๆกับที่พักของเขาเป็นหนังเก่าที่มีเนื้อหาสาระดีแต่ว่าพระเอกรูปหล่อคนที่เล่นเคลื่อนไหวอยู่บนจอนั่นน่ะเสียชีวิตไปแล้วด้วยอุบัติเหตุทางรถยนต์พอดูหนังแล้วรู้ว่าพระเอกคนนี้ตายไปแล้วเนี่ยก็คิดถึงมันด้วยความรันทดท้อแท้เขาเกิดคิดว่าตัวเองอยู่ไปโดยไม่รู้วันหมดลมหายใจวันเวลาที่ผ่านไปเป็นการเดินทางไปสู่ที่หมายสุดท้ายของชีวิตที่จะต้องมีแน่ๆเพียงแบบไม่รู้เวลาที่แน่นอนเท่านั้นว่าจะตายวันไหนเสร็จแล้วเขาก็คิดถึงพระเอกที่ล่วงลับไปแล้วคนนั้นขณะนี้ภาพเขายังเคลื่อนไหวเป็นคนมีชีวิตอยู่บนจอสีหน้าแววตายังเป็นคนมีชีวิตเลือดเนื้อโดยสมบูรณ์แล้วป่านเนี่ยเขาจะรู้สึกตัวแล้วหรือยังว่าตัวเขาเองนะได้ตายไปแล้วนะถ้าเขารู้เขาจะร้องไห้เหมือนอย่างเรื่องราวที่เคยได้ยินได้ฟังจากคนแก่ๆหรือเปล่าคนเฒ่าคนแก่มักจะเล่ากันว่าภายในเวลา3วัน7วันหลังจากที่คนนั้นตายไปเนี่ยจะรู้สึกตัวว่าได้ตายไปแล้วแล้วก็เสียใจหวนกลับมาที่บ้านโดยที่เมื่อตายใหม่ๆเนี่ยยังไม่รู้ตัวว่าตายเพียงแต่จะนึกแปลกใจเท่านั้นว่าตัวเองเป็นอะไรไปนะในครั้งแรกเนี่ยจะพบเห็นร่างหมดลมหายใจของตัวเองเห็นพ่อแม่ญาติพี่น้องคนรักเสียใจนะมองเห็นหมดพูดอะไรกันบ้างทีนี้แล้วตัวเขาเองล่ะหมายถึงตัวคุณวินัยจะหยุดชีวิตลงตรงไหนจะไปตายตรงไหนตายริมฟุตบาทตายบนทางม้าลาย ใต้ต้นไม้ในน้ำหรือที่ไหนกันแน่เขาไม่เคยมั่นใจว่ามันจะเป็นที่ไหนเพราะความตายมันมีอยู่ทุกคนทุกแห่งแม้แต่บนเตียงนอนที่บ้านที่น่าจะปลอดภัยที่สุดมันก็อาจจะตายบนนั้นก็ได้น่ากลัวมากคุณชัยยุทธก็อยากจะช่วยเขาแต่ว่าเขากลุ้มหนักเขาบอกเขาฝันไม่ดีฝันร้ายมาหลายคืนเห็นแต่ตัวเองนอนตายแล้วคนแบกขึ้นเมนเก่าที่วัดบ้านเกิดนั่นแหละเขาก็สั่งคุณชัยยุทธถ้าเขาเป็นอะไรไปช่วยส่งข่าวบอกทางบ้านให้เอาศพกลับไปเผาที่วัดบ้านเกิดด้วยนะเสร็จแล้วแกก็ไม่ยอมไปทำงานทำไม่ได้แกบอกแกทำไม่ได้ข้าวก็ไม่ยอมกินพายผอมหมองเศร้าคุณชัยยุทธก็ชวนเขาไปหาจิตแพทย์เขาก็ไม่ไปชวนไปหาพระเขาก็สายหน้าเขาไม่ยอมออกจากห้องไปไหนทั้งนั้นกลัวไปหมดเขาเล่าว่าได้ยินเสียงมาบอกว่าแกต้องตายมันถึงเวลาข้ามาเอาชีวิตแกแล้วนะเขาบอกเขาเห็นยมทูตมายืนอยู่ใต้ต้นหูควางหน้าหอพักมายืนอยู่ในความมืดนั่นแหละรอให้เขาออกจากห้องไปเขานี่กลัวหวาดผวาจนตัวสั่นยังกระจับไข้คุณชัยยุทธก็พยายามกล่อมจนเขายอมไปหาพระที่วัดหลวงพ่อชื่อหลวงพ่อท้วมตัวดำเนี่ยท่านยิ้มใจเย็นมองเขาอย่างเวทนาท่านก็พูดว่าคนเราเนี่ยเกิดมาต้องตายกันทุกคนละโยมแต่ถ้ายังไม่ตายก็ไม่ต้องไปคิดถึงมันหรอกความตายมันจะมาถึงเมื่อถึงเวลาเท่านั้นนะถ้ายังไม่ถึงเวลาก็ควรจะใช้ชีวิตไปให้มันมีความสุขเท่านั้นแหละนะนายวินัยยิ้มออกมาได้หัวเราะใหญ่นะฉุดแขนคุณชัยยุทธออกมาจากวัดก็ถามว่าจะไปไหนไปกินเหล้ากันอ้าวคุณชัยยุทธตกใจกินให้เมาให้มีความสุขไปเลยเออผมมันโง่ซะตั้งนานก็เลยปรากฏไปกินเหล้ากันที่ร้านหน้าตลาดนั่นแหละแกก็พูดโน่นพูดนี่พูดไม่หยุดปากอะสีหน้าแจ่มใสหัวเราะลั่นเนี่ยนะคืนนั้นก็เมากันจนหัวทิ่มหัวตำนะคุณชัยยุทธประคองพาเขากลับห้องส่งเขาเข้าห้องพักไปนะแล้วก็กลับมาห้องตัวเองวันต่อมาก็นอนเงียบสายมากก็ยังไม่ตื่นคุณชัยยุทธไปเคาะประตูเรียกเขาก็ไม่ขานสักคำเคาะเรียกยังไงก็ไม่ตอบเพื่อนข้างห้องก็มาช่วยเอ๊ะนานผิดปกติก็ชักสงสัยก็ช่วยกันงัดประตูเข้าไปในวินัยนอนหงายอยู่บนเตียงใบหน้ายิ้มอย่างมีความสุขแต่ไม่หายใจแล้วครับเขาเพิ่งจะมีความสุขในนาทีสุดท้ายของชีวิตนี่เองท่านที่เคารพครับนั่นก็คือเรื่องแปลกๆเป็นเรื่องจริงๆที่คุณชัยยุทธเล่าให้ฟังครับทีนี้ก็มาคุยเรื่องผีเรื่องสางกันหน่อยนะคุณเสาวลักษ์เนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อปี2520เนี่ยตอนนั้นแกอายุ19ปีพอดีเรียนจบม.5แล้วก็ยังไม่ได้เรียนต่อเพราะว่าพ่อแม่ขัดสนเงินทองรถสองแถวที่พ่อขับหาเงินเข้าบ้านเนี่ยโดนโจรมันชิงเอาไปมันลวงพ่อไปที่เปลี่ยวแถวๆจังหวัดนครสวรรค์แล้วก็จับพ่อมัดกับต้นไม้แล้วก็เอารถไปมันก็เกือบจะฆ่าพ่อแต่ว่าพ่อเนี่ยยกมือไหว้ขอชีวิตบอกว่าลูกยังเล็กทั้ง3คนขอความกรุณาเถอะมันก็เลยเอารถไปทีนี้พอขาดรถก็ไม่มีเงินเข้าบ้านแม่ก็บอกคุณสวรักษ์บอกว่าเดี๋ยวค่อยเรียนต่อทีหลังก็แล้วกันให้น้องๆเขาเรียนกันก่อนวันหนึ่งญาติข้างยายก็มาหาที่บ้านก็มาคุยกับแม่อยู่นานอยากจะได้ตัวคุณเสาวลักษณ์ไปอยู่ดูแลคนแก่คนหนึ่งแม่ไม่ให้ไปเพราะว่าเป็นห่วงแต่ป้าแกอ้อนวอนแม่ก็เลยถามคุณเสาวลักษณ์ว่าอยากจะไปไหมคุณเสาวลักษณ์ก็เห็นว่าอยู่บ้านก็ไม่มีรายได้อะไรสักสลึงก็เลยบอกแม่ว่าไปก็ได้บ้านของยายคนที่ว่าเนี่ยอยู่จังหวัดชัยนาทแกชื่อยายแขคุณเสาวลักษณ์ก็ไปทำหน้าที่นั่นเห็นหน้ายายที่จะต้องดูแลก็ใจคอไม่ค่อยดีแถมบ้านยังเก่าๆทรงไทยมีกลิ่นเหม็นอับๆดินที่ใต้ถุนมันชื้นๆต้นไม้เยอะมากเป็นบ้านกลางสวนอึมครึมไปหมดแสงแดดส่องลอดลงถึงพื้นดินก็ลำบากเต็มทนแถมยังเป็นบ้านหลังใหญ่อีกด้วยแล้วในบ้านมียายคนนั้นอยู่คนเดียวเห็นแล้วนึกอยากจะกลับบ้านแกนั่งผมขาวโพลนผอมก็ผอมมองคุณเสาวลักษณ์นี่ตาไม่กระพริบเลยสวมเสื้อคอกระเช้าเก่าๆนุ่งจงกระเบนผ้าสีดำแกมองอย่างเดียวแกไม่พูดอะไรคุณเสาวลักษณ์ก็คิดทีแรกเลยว่าแกอาจจะแก่จนหลงสมองเสื่อม ดูแล้วเหี่ยวย่นไปหมดทั้งเนื้อทั้งตัวหน้าตาหรือว่าเนื้อที่ท้องแขนนี่ห้อยย้อยอายุน่าจะถึง90อย่างน้อยๆก็80กว่าแล้วปากแกแบะฟันไม่มีริมฝีปากเคลอะๆไงไม่รู้แกพูดเสียงแหบๆฟังแล้วน่ากลัวบอกไม่ถูกไม่เหมือนเสียงคนแก่อื่นๆที่คุณสาวรักษ์เคยได้ยินมาเลยทีนี้พอป้าทองดีที่พาคุณสาวรักษ์มาส่งเนี่ยกลับไปแล้วคุณสาวรักษ์ก็ได้กลิ่นเหม็นตลบไปหมดก็คิดว่ากลิ่นหนูตายนะตอนนั้นก็ต้มข้าวต้มให้แกกินแกไม่กินแกคงไม่หิวแต่ที่ไหนได้กลางคืนแกทำกินเองพอถามแกว่าเมื่อคืนทำอะไรกินนะยายแกบอกเปล่าเอ๊ะแปลกแกต้องหลงแน่ๆป้าทองดีก็ไม่ได้บอกอะไรมากคงจะกลัวว่าคุณสาวรักษ์มาอยู่ตั้งแต่คุณสาวรักษ์มาอยู่นี่แกไม่เคยมองด้วยความเมตตาเลยมองแต่ตาทื่อๆของแกไม่รู้บอกไม่ถูกมีอยู่วันตอนค่ำๆแกนั่งอยู่ในห้องที่แกนอนอยู่ๆแกก็พูดออกมาว่ากูบอกแล้วไม่ให้มาก็ยังมาอีกพูดกันไม่รู้เรื่องอียูพินไปนะไปซะอย่ามายุ่งกับไอ้อ้วมมันไม่อย่างนั้นเจอดีแน่มึงก็รู้จักกูดีนะคนอย่างกูไม่ใช่คนอย่างมึงนะอย่ามาลองดีพอเช้าป้าทองดีมาที่บ้านพร้อมกับข่าวที่น่าตกใจมาบอกยายแขว่าลุงอ้วมนะแกหัวใจวายตายแล้วนะมีคนเห็นป้ายุพินนำมาหาลุงอ้วมที่ทำให้คุณสาวรักษ์แปลกใจมากก็คือที่ว่าป้ายุพินเนี่ยเรียกป้ายุพินป้ายุพินตายมาตั้ง5ปีแล้วก่อนตายพายผอมหมดเรี่ยวหมดแรงนอนตายอยู่ข้างโอ่งน้ำในครัวนะยายแขรู้ข่าวแกไม่ได้พูดอะไรเลยแต่ว่าคุณสาวรักษ์ซีนั่งไม่ติดแล้วเพราะเมื่อคืนเนี่ยจำได้ยายแขพูดถึงคนชื่อยุพินและคนชื่ออ้วมเนี่ยก็เลยรีบเล่าให้ป้าทองดีฟังป้าก็พยักหน้าพูดสองสามคำว่าแกก็พูดเพ้อไปตามประสาแกอย่าไปสนใจเลยทีนี้คุณสาวรักษ์ก็นอนระแวงว่ายายแขนี่จะมาทำอะไรแกเพราะว่าท่าทางแกเหมือนผีกลางคืนนี่คุณสาวรักษ์นอนหลับหลับตื่นตื่นตลอดมุ้งที่นอนอยู่ใกล้กับมุ้งเขาแกด้วยยิ่งน่ากลัวใหญ่แล้วมารู้ทีหลังว่ายายแขอยู่ตัวคนเดียวมานานมากข้าวปลาอาหารนี่ป้าทองดีเป็นคนมาส่งให้เช้าส่งให้เย็นแกไม่มีลูกแกเคยมีผัวเหมือนกันแต่ผัวเลิกกันบ้านนี้เป็นของแกเองแกยกให้ป้าทองดีแต่ว่าป้าทองดีก็ไม่เอาไม่เอาแกไปเลี้ยงที่บ้านก็เพราะว่าเหตุผัวป้าทองดีเนี่ยเป็นคนจู้จี้ขี้บ่นระเบียบจัดแล้วก็ไม่ชอบคนแก่ว่าอย่างนั้นก็เลยไม่กล้าที่จะรับแกไปดูแลที่บ้านกลางคืนเสียงพระสวดศพดังมาถึงบ้านยายแขก็นั่งพนมมือพักหนึ่งก็พูดพึมพำบอกว่าไอ้อ้วมกูช่วยมึงไม่ได้มึงไม่ต้องมาหากูมึงไปที่ชอบที่ชอบเลยมึงทำมันเอาไว้มันก็มาเอามึงไปคุณสาวรักษ์นั่งอยู่ที่ระเบียงห่างจากยายหลายวาเสียงพูดของยายแขเนี่ยก็ทำให้มองไปเห็นผู้ชายหัวล้านตัวใหญ่นั่งอยู่ข้างหน้ายายแขเนี่ยสวมเสื้อยืดกางเกงขาสั้นนั่งนิ่งเนี่ยเอผู้ชายคนนี้ขึ้นมาบนบ้านตอนไหนทำไมมองไม่เห็นพอคุณสาวรักษ์จ้องจะมองให้ชัดร่างนั้นก็เลือนยิ่งจ้องร่างนั้นก็ยิ่งเลือนลางจนกระทั่งหายไปเลยคุณสาวรักษ์ตกใจมากเกือบจะโดดเรือนหนีแล้วรีบยกมือไหว้พระให้ท่านช่วยคุ้มครองไม่ได้นอนละทีนี้เพราะว่ายายแขนั่งพูดพึมพำคุยกับผีสางทั้งคืนพอสว่างคุณสาวรักษ์ก็เก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋าไปบอกลาป้าทองดีไม่ไหวแล้วกลับบ้านแล้วภายหลังเนี่ยถึงได้รู้ว่าคนที่ว่าชื่ออ้วมเนี่ยที่ตายเนี่ยนะลุงอ้วมเนี่ยฆ่าป้ายุพินเขาว่าใช้สารหนูค่อยๆใส่ให้เมียกินจนป้ายุพินทนไม่ไหวตายลงไอ้จริงเท็จยังไงไม่รู้แต่ยินป้าทองดีเนี่ยเล่าให้แม่ฟังส่วนยายแขคนที่เหมือนกับผีดิบเนี่ยแกอายุยืนมากอยู่ต่อมาอีกเกือบ10ปีถึงได้ตายนั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆที่นี่มีอีกเรื่องหนึ่งครับคุณวิชัยเล่าให้ฟังบอกวันนั้นไปบ้านญาติกันที่จังหวัดสระบุรีก็มีผู้หญิงคนหนึ่งยายคนนี้ชื่อยายสมจิตแกชอบมานั่งคุยที่บ้านญาติอยู่เป็นประจำ พอแกรู้ว่าคุณวิชัยชอบฟังเรื่องแปลกๆแกก็เล่าเรื่องนี้แกบอกว่าแกเคยรู้จักผู้หญิงคนหนึ่งมีอาชีพทำนาทำสวนเหมือนกับชาวบ้านคนอื่นในละแวกบ้านนั่นแหละมีลูกสองคนผัวก็ทำนาเหมือนกันฐานะทางครอบครัวก็ถือว่าพอมีพอกินไม่เดือดร้อนทีนี้อยู่มาวันหนึ่งไปทำนาเกิดล้มหัวฟาดคันนาดื้อๆที่อย่างนั้นทั้งที่ไม่ได้โดนอะไรมันฟาดมันทุบไม่มีใครทำร้ายล้มลงไปเองคนมาเรียกปลุกให้ตื่นก็ฟื้นขึ้นมามองคนนั้นคนนี้งงๆก็ถามว่าตัวเองเป็นอะไรอ้าวไอ้คนที่มาเรียกสิมันจะถามว่าแกเป็นอะไรนอนพบอยู่อย่างนั้นกลับเป็นฝ่ายถูกถามก็งงถามกันไปถามกันมาจนได้รู้ว่าไอ้ที่ล้มลงไปหมดสตินะไม่รู้ตัวเลยว่าเป็นอะไรอยู่ๆก็วูบไปซะอย่างนั้นแล้วก็ไม่ใช่หนเดียวนะเป็นหลายหนจนคนก็พากันพูดว่าไอ้คนเนี้ยคงจะเป็นโรคลมบ้าหมูล้มลงไปนอนบ่อยๆก็ยังไม่รู้ตัวว่าเป็นอะไรไม่ได้เหนื่อยไม่ได้เพลียอ่อนแรงแต่ประการใดยังทำงานแข็งขันแล้วก็ไม่ได้เจ็บได้ปวดอะไรที่ตรงไหนไปหาหมอตรวจหมอก็บอกไม่มีโรคอะไรต่อมามีร่างทรงคนนึงก็บอกกับผู้หญิงคนนี้ว่าเขาจะเอาเป็นคนทรงให้ไปรับเป็นร่างทรงซะไม่งั้นอาจจะไม่ดีอาจจะวิกลจริตเป็นบ้าเป็นบอไปได้แต่ว่าผู้หญิงคนนี้เขาไม่ชอบเขาไม่รับพยายามหลีกเลี่ยงหลีกหนีต่างๆนานาไม่ว่าใครจะพูดยังไงก็ไม่ยอมเขาบอกว่าอายคนอื่นเป็นตายยังไงก็ไม่เป็นทีนี้แกก็เป็นโน่นเป็นนี่บ่อยคือมักจะหมดสติเจ็บป่วยอ่อนแอจิตใจว้าวุ่นกลัดกลุ้มสติชักไม่ค่อยดีพูดเมื่อลอยใจลอยพูดไม่รู้สึกตัวเรียกว่าไม่มีความสุขอะชีวิตหนักเข้าก็ทนไม่ไหวจำต้องรับเป็นคนทรงเป็นเรื่องที่น่าแปลกมากยายคนนั้นคือยายสมจิตนะเล่าให้ฟังบอกว่าหลังจากที่รับเป็นคนทรงแล้วไอ้โรคภัยไข้เจ็บที่เป็นอยู่นั้นไม่ว่าจะอาการที่เป็นลมบ่อยๆหรือว่าอะไรอย่างอื่นที่ทำให้อยู่ไม่มีความสุขนี่มันหายไปหมดเลยหลังจากเป็นคนทรงแล้วปี2ปีฐานะก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆทำอะไรก็เป็นเงินเป็นทองอยู่มาวันหนึ่งผู้หญิงคนนั้นก็ออกจากบ้านไปซื้อของที่ตลาดแล้วก็เกิดพลั้งพลาดไงไม่รู้ยืนรอรถจะกลับบ้านสองแถวเก่าๆคันหนึ่งแล่นเข้ามาด้วยความเร็วแล้วพุ่งเข้าชนเอาดื้อๆเลยท่ามกลางสายตาผู้คนที่ยืนรอรถพวกแม่ค้าคนขายลอตเตอรี่เห็นกันหมดตอนนั้นตอนเย็นแล้วผู้คนกำลังจะกลับบ้านกันคนเยอะผู้หญิงคนทรงที่ว่าเนี่ยก็เสียชีวิตในที่เกิดเหตุเอาไปโรงพยาบาลหมอก็สายหน้าเพราะว่าเหยื่อเคราะห์ร้ายเนี่ยตายไปแล้วทีนี้เรื่องที่น่ากลัวมากในเวลาต่อมาก็คือระหว่างที่ตั้งสวดศพอยู่ที่วัดเนี่ยผีคนทรงคนนี้มางานศพตัวเองคนที่เห็นก็คือเด็กสองคนเป็นเด็กผู้ชายทั้งคู่เป็นลูกศิษย์วัดกินนอนอยู่กับพระที่วัดเนี่ยพวกเขาเห็นตอนดึกๆขณะศพตั้งอยู่บนศาลาก็เปิดไฟไว้สว่างเด็กสองคนนี้ก็นอนอยู่บนศาลาด้วยมีพวกผู้ชายหลายคนกินเหล้าเล่นหมากรุกทำอะไรต่ออะไรกันอยู่แต่ว่าพอตกดึกพวกนั้นก็หลับหมดนี่เด็กคนหนึ่งสะดุ้งตื่นเห็นผู้หญิงนุ่งขาวห่มขาวทั้งชุดแล้วมายืนอยู่ที่ข้างๆโลงศพก็ปลุกเพื่อนอีกคนหนึ่งให้ตื่นมาดูก็เห็นว่าเป็นความจริงเห็นแต่ข้างหลังไม่รู้ว่าเป็นใครแต่สังเกตเห็นกันว่าร่างนั้นยืนร้องไห้สะอึกสะอื้นอยู่โดยที่ไม่ได้ยกหลังมือเช็ดน้ำตาแต่อย่างใดแต่ว่ามีเสียงสะอื้นดังเบาๆพักใหญ่ร่างนั้นก็ขยับพอผู้หญิงนั้นหันมาเนี่ยเด็กสองคนน่ะแทบช็อกตายเพราะว่าเห็นหน้าถนัดแล้วได้รู้ผู้หญิงนุ่งขาวก็คือคนที่นอนตายอยู่ในโรงเด็กๆรีบยกมือปิดหน้าด้วยความหวาดกลัวเสร็จแล้วก็เกิดทนไม่ไหวร้องเสียงหลงเนี่ยร้องด้วยร้องไห้ด้วยขวัญหนีดีฟอร้องกันไม่เป็นภาษาคนทั้งคู่เลยทำให้พวกผู้ใหญ่ตกใจตื่นขึ้นมาตกใจโมโหด้วยเด็กก็เล่าให้ฟังพอพวกผู้ใหญ่ได้ยินก็มองหน้ากันเลิกหลักเลิกหลักพักเดียวเท่านั้นแหละศาลาเหลือแต่ศพไปกันหมดเลยไม่ว่าคอเล่าวงไฮโลเซียนหมากรุกที่นอนนอนกันอยู่นี่ไปเรียบแล้วเด็กสองคนในเด็กวัดจะอยู่ได้ยังไงก็ต้องเพ่นไปนอนบนกุฏินะเรื่องนี้คุณวิชัยเห็นว่าเป็นเรื่องแปลกดีก็เลยนำมาเล่าให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังกัน